خمسین الف سنة فاصبر صبرا جمیلا انهم يرونه بعیدا ونراه قریبا تک سنگا چه ددینا مخ کی صورت سورہ الحاقہ کے کم مضامین بیان شویو اماغ مضامین دلتم بیانی گی پاغی کے بیان دے چاو دے سزاگانو او باز حقا اعمال چاگا سبب دے پار دے چا دی دے سزاگانو داغی بیان شویو اور دارنگی دے قیامت داغا سختو بیان ہم پا مخ کی صورت کے اوشو چی دے قیامت دا عرض دا دی رضیاتا سخت دا او دا بیان ہمو شو چی دا قیامت پر از باندی دا سرعادت اور دارنگی دا شقاوت دا نیک بختے او دا بدبختے دار و مدار او دا دی معیار سشیر قیامت پر از باندی با کم کسان حغیسی وی نیک بختوی او کم کسان دا سی دی چا با بدبختوی نو دا دی معیار سشیر دا غی بیان ہمو او ورسرا ورسرا دا هم بیانی کی جی دا قیامت پر از باندی دراحتنو او دا تکلیفنو آدھا انسان تا پس باندی رازی چی چا تا راحت حاصل شی او چا تا تکلیفنو حاصل شی او دا دین علاوہ پا دیکی دا مومنانو او دا مجرمانو دا انجام هم بیان کی گی او خاص کر کافرانو چکم ٹوکی مسلمانانو سرکولے خندنے ور سرکو دا حقی جوابون اللہ تعالیٰ ورکی غرض دا چت دین مخ کی صورت کی ہم عظمت دا شان دا عذاب دا قیامت بیان شیو چت قیامت دا عذاب اوڑو کے ندے فدی صورت کی ہم آغا کسانو باندے اللہ تعالیٰ تنقید کی چکم کسان دا اللہ تعالیٰ دا عذاب غواڑی واقعہ دعویٰ چی مکہ مکرمہ کی دا مسلمانانو بدترین دشمن نظر بن حارثو دبا دیر سخت تکلیفنا مسلمانانو تا رسول او دی عجمو تا براغے دلتا بے تاریخی واقعات و کتابونا واغسفل او زان لے التکی سردگری ڈمی اغسطی بھی خلق پیرا جمع کلل چراش ہے نبی علیہ السلام بے عدو چی دیتا استاد پخوانو امتنو واقعات بیانی زم درتا دا پخوانو خلقو واقعات بیانو او دے پتاس پابندے ایک دی او زمانہ طرف نئیس پابندی نشتا نداسی مجلس بے جول کو پاغی کی بے دا عجم دا واقعات دا غدم و پخلو باندی بھی او مقصد داو چی خلق دا نبی علیہ السلام مرگرتیا پری دی او ددی دل مضبوط نشی داو نظر بن حارس دبا ای چیرا کتا قرآن دا اللہ دا طرف نا حقی نمو باندی دا اللہ تعالی عذاب لین رازی او دا اسمان یو شکرو لی مو باندی را غرزی کی پکار خدا دا چی اسمان یو حیث مو باندی را پریوزی یا بلکسم عذاب اللہ تعالی مو لرا کی مخیم بیانو شو چی اللہ تبارک و تعالی عذاب ورکی خواغید پار وقت مقرر کردے آغا وقت پوری دا انسان تا اللہ محلت ورکی دا دا عذاب ان دا اللہ تبارک و تعالی پا علم کی دا بدر پر ازبان دیو تر حقیب پوری دا تا محلت ملو شو او بیا چکلا جنگ بدر رس شو جنگ بدر رو شو پائے کی دے ہم لاو ختم شو دا غی بیان اللہ تعالی کی دا دین علاوہ چی دا قیامت رس شی اسمان بسنگی زمکہ بسنگی لکمخ کے صورت کی تاسویلی آغا حالات دلتا بیانی او بیا با دا قیامت پا دا غرز باندی چی کم کس اغا باندی حکم دا داخلی دو دا دوزا خوشی دے با کم سی زنا قربان اول غواری چی دے پا خفل اخلاص شی دا غی بیان کی چی دنیا کی کم سی زنا دے تا دیر زیاد نزدیو دے با دا غواری چی دا سی زنا دے زمانہ واغستی شی او چی زر عذاب نبچ شم خواللہ تعالی وی دا سنی کی کوم یو انسان چې ځان سره ظلم کړی دی کفر او شرکی کړی دی سزا ځان ته کسر ورکوم داسې نه شي کېدی چې ګناه کفر یو تن کړی دی او سزا دې بل خوري هر یو عمل کون کی تباہ دا غد اعمال مطابق جزا اور سزا ورکی گی نداغی بیان کئی اور پتہ باندے اللہ تعالی رد کئی دا سنور احوالوں بیانی ورسر بے انشاءاللہ بیانی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سعل سائل غواری یو گختن کے بے عذاب ان عذاب دا اللہ تعالی دا اللہ تعالی عذاب غواری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی کستا دا کتاب او ساری رسالت حق وې نو مونږ باندې عذاب راغلو مونږ باندې کانی وراو مونږ باندې داو کا مونږ باندې داو کا الله تعالی وی واقع للکافرین دا عذاب نازلی دن کے لیے په کافرانو باندې للکافرین کلام په معنا دا ادا سره عذاب راځي خو بچا باندې به راځي په کافرانو باندې د دین د دې چیرې مخلاصې دي نشي خدا عذاب چې کله راشي ليس له دافع نبي د پار د عذاب اړون که څوک چې به د خپل ځان نه بل طرف تواړی او خدای دې لري غټه غټه کوي خو الله تعالی وي چې زما عذاب په دې راغې بیا دې د عذاب د خپل ځان نه اړول نشي بل طرف تکول نشي او دا عذاب به راځي د چاره طرف نه من الله د طرف د الله تعالی نازل معارجی چې مالک د اسمانونو دی من الله د الله د طرف نازل معارجی چې خاوند لوی مرتبه دی دا لوی مرتبه دی چې د الله دی د اسمانونو مالک څوک چې الله تعالی دی دا سه زور اور ذات د طرف نه بد عذاب راشي او بیا بد عذاب تاسو رسته کولې نشه نو المعارج په معنا د درجو سره المعارج په معنا د اسمانونو سره او المعارج چې دی په معنا د نعمتونو سره دا درې معنی یاد ساتي راضي باد الله تعالی د طرف نه چې خاوند لوی درجو دی راضي باد الله تعالی د طرف نه چې مالک د اسمانونو دی راضي باد الله د طرف نه چې ورکوونکی د لوی لوی نعمتونو دی دا لیلی نعمتون اور کون کے سوکتے اللہ تعالی اس اللہ تعالی دے دی عظمت نو تارج الملائکہ تو خیج ملائکی والروح او جبریل علیہ الصلاة والسلام الیہی اغفل اقفل ٹکانے تا یا الیہی مانا دادا چی خیج دوئی نزدیکت کون کی دی اللہ تعالی تا اللہ تا نزدیکی دی ملائکی دی اللہ تا نزدی دی مقرب دیجی تارج الملائکہ تو خیج ملائکی والروح او حضرت جبریل علیہ السلام الیہی حقا قرب دے چاہتا دے بارگاہ دے اللہ تعالیٰ تا نزدیکت دربار خدا ہندی تا دے کئی او برخی جی فی یوم ان پتا سے اور اس کی کان مقدارو چدا اندازر دے رضی خمسین الف سنہ پنزوز درکالا پنزوز ذرا کالا دا غرض اندازہ دا او پدیر از بانی دا ملائکی خیجی و کدیگی پا یو ساتھ کی دا پنزوز ذرا دا دا قیامت درزی و گدوالے دے او تاستا معلوم علا بعضو روایتنو کی ذر کال رازی اگر ایتنو کی ذر کال رازی او دلتا پنزوز پنزوز ذرا دی او بازو احادیثو کی راضی چی دا رزبا دا با دمرا مقداروی لکر مازیگر او دا ما خامیس کی تدبیق واضح دے چی دا حالات دا مخلوق جدا جدا دی سوک با دمرا سختو تکلیفونو مصیبتونو کی وی چی اغبان دی با دا رز دمرا اگدوی پنزوز ورکالا او سوک با دمرا راحتونا خوشانو مزو کی وی چې دا رض به د هغه دپاره دومره شي لکه په مقدار د څلورو رکاتو موس کولو نبی علیه السلام فرمایي مؤمن دپاره به دا رض دومره وي لکه مؤمن چې یو مختصر موس کوي او د هغې نه فارغېږي څلور رکاتو موس او بازو باندې به زر کاری نو لحاظه تعرض معروض په دې کې نشته او دا 50 الف سنه تن چې دی 50000 کال دا هغه کلونه دي چې مونږه د دنیا په حساب باندې شمیرو دا آخرت کلونه خزان دی اخم دی چې کله دا ملایکی لږ سات کې دومره زیات مزل کوي قدرت د الله تعالی په دې سيزونو شتا فصبر نو ته صبر کوا صبرن جمیلا صبر خیزه دی تاته نسبت ده دروغو کوي نته دا سی صبر کوا چې پای کې شکایت نه وي مخلوق ته مخلوق ته شکایت نه چې داو شو داو شو داو انهم پتا کی سره دا کافران يرونه بین چال را دی عذاب او قیامت رضی اللہ را بایدہ لرین دی زین کے دادا چھنا قیامت شتا نا عذاب شتا انہم بتائی سردہ کافران یا رونہو وینی دی عذاب لرا یا رزد قیامت لرا بایدن لری پدی مانا سراچدہ کی دن کی ندا نا قیامت کی دن کے دے اور ندا دی اور ندا دی بس دی ندا انکار کی عذاب مذاب نشتا لیکن اللہ تعالیٰ ہوئی وَنَرَاهُ قَرِيبًا مُنگینو دی لر نہایت نزدی ما تا دیر نزدی اختاری ہو دی لِأَنَّ كُلَّ آتٍ كَائِنٌ قَرِيب ہر راتلون کے شئے دی نزدی وی او قیامتم راتلون کے دی رہذا اللہ تعالیٰ ہوئی ما تا دیر نزدی اختاری او تاستا بلا زارت شگو چیاری او سرے مر شو پس قیامت داخل شروع شو مر سپت لگی سو من در آجی یوم تکونو سماو یا تارس چشی بدا اسمان کل محلی پشاند چاہ دا تانبی دا سی سرو بشی تک سرو بشی لکا تانبا ندا دا سی بسرو بشی سرشی داقی نرست بدیر اپریوزی